Radio Mos bestaat ruim 50 jaar. Van hi-fi tot wasautomaat, uw vertrouwen baat. Radio Mos heeft elke maand fantastische voordeelaanbiedingen. Aanbieding van deze maand: 4 TDK C60 cassettes voor maar 10 gulden. 4 TDK C60 cassettes voor maar 10 gulden. 4 TDK C60 cassettes voor maar 10 gulden. Nou, het is in ieder geval duidelijk waar ik mijn cassettes haal. Natuurlijk bij Radio Mos. Radio Mos. In de beste straat.